Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Kamerimage. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 4-letnie dziecko zginęło w wypadku pod Inowrocławiem. Droga jest zablokowana. W Warszawie zaczął się proces europosła Brejzy z prezesem Kaczyńskim. Spektakularny efekt prowadzonego w Polsce od 7 lat programu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni SMA. 4-letnia dziewczynka zginęła w wypadku w Dąbrowie Biskupiej w powiecie inowrocławskim. Zderzyło się tam dwa auta, BMW, którym jechał tylko kierowca, i Ford. W tym samochodzie jechała matka z dzieckiem, które zginęło, natomiast kobieta została ranna, mówi starszy kapitan Jarosław Skodnicki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na miejsce zdarzenia przybyły 4 zastępy państwowej ochotniczej straży pożarnej, 2 zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku zdarzenia niestety poniosła śmierć jedna osoba, dziecko w wieku około 4 lat. Druga osoba z ogólnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala w Inowrocławiu. Droga wojewódzka nr 252 jest nieprzejezdna w tym miejscu. Jego przyczyny wypadku będzie badać policja i prokuratura. Sąd apelacyjny w Warszawie otrzymał w mocy wyrok dla Doriana S. Mężczyzna został uznany winnego brutalnego gwałtu i morderstwa Białorusinki w jednej z bram w centrum Warszawy. Sąd jednoznacznie odrzucił oba główne argumenty obrony, zarówno że skład sądu okręgowego był nieprawidłowy, jak i ten, że Dorian S. był niepoczytalny. Sędzia Maciej Gruszczyński, aby to potwierdzić, odczytał treść SMS-a, którego skazany wysłał rano do ojca. Pomocy, przepraszam, ale to jest cytat, i nie wiem co robić, proszę pomóż mi, błagam. Adwokat Ewelina Zdunek, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, mówiła, że dożywocie na oddziale terapeutycznym jest sprawiedliwą karą. Sam fakt kary eliminującej właściwie ze społeczeństwa, bo tak jest to kara eliminująca, jest wystarczającą reakcją, sprawiedliwą reakcją właśnie organu wymiaru sprawiedliwości. Obrona nie podjęła jeszcze decyzji, czy wniesie o kasację. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Jego zdaniem poświadczył on nieprawdę, wysyłając do Sejmu wniosek o pozbawienie immunitetu i zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości. W ocenie Zbigniewa Ziobry wniosek prokuratora krajowego miała podpisać nieuprawniona osoba, prokurator Piotr Woźniak. Jest on członkiem zespołu Prokuratury Krajowej do spraw zbadania nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jego także dotyczy zawiadomienie byłego ministra. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk twierdzi, że ta sytuacja to skandal. Nie wiem, czy prokurator krajowy nie chciał się pod tym podpisać. Jednocześnie mamy formularze prokuratury krajowej, więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że osoba nieuprawniona nie powinna się pod nim podpisywać. Zbigniew Ziobro zarzuca m.in. prokuratorowi generalnemu i podległym mu prokuratorom ujawnienie tajemnicy śledztwa. Chodzi o wyciek do mediów wniosku o uchylenie Ziobrze immunitetu, zanim zdążył on zapoznać się z dokumentem. Nie sądzę, by wprost minister Żurek zawinił w tej sprawie, ale trzeba to wyjaśnić, mówi wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej Sejmu poseł Łukasz Osmalak z Polski 2050. Natomiast niestety, jak wszyscy dobrze wiemy, te dokumenty były w rękach, myślę, że dziesiątek osób, które brały udział w tym procesie. Oczywiście bezdyskusyjnie bardzo źle się stało, że te dokumenty wyciekły. Uważam, że coś takiego nie powinno mieć miejsca i uważam, że pan minister Żurek ze swoimi ludźmi powinni jednak pochylić się nad tą sprawą. Wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Sejm zajmie się w czwartek. Rozpoczął się proces Kaczyński-Brejza. Europoseł Koalicji Obywatelskiej pozwał prezesa Prawa i Sprawiedliwości za zniesławienie podczas przesłuchania w 2024 roku przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jarosław Kaczyński powiedział wówczas o Krzysztofie Brejzie, że dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. Jarosław Kaczyński podczas pierwszej rozprawy w procesie, który wytoczył prezesowi PiS Krzysztof Brejza, nie przyznał się do winy. Wyjaśnił, że jego wypowiedź o odrażających przestępstwach polityka KO wynikała z obowiązku przekazania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa całej posiadanej wiedzy. Jak dodał, oprogramowania użyto wobec Brejzy w związku z działaniami władz inowrocławskiego ratusza, na czele którego stał ojciec europosła Ryszard Brejza. Uważam, że ta sprawa powinna być wznowiona, kiedy zmienią się warunki polityczne. Wiarygodność zeznań Jarosława Kaczyńskiego podważała Dorota Brejza. Adwokat i żona polityka KO zwróciła uwagę, że jej mąż nigdy nie był karany. Nie ma wytłumaczenia dla takich słów. To znaczy, jeżeli ktoś kogoś pomawia, że jest przestępcą, no to musi to się opierać na jakichkolwiek faktach. Kolejną rozprawę zaplanowano na 9 grudnia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Wszystkie noworodki w Polsce są od 3 lat badane w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni, a chorzy na SMA mają dostęp do skutecznych, nowoczesnych terapii. Jak podkreślają specjaliści, to ogromny sukces prowadzonego od 7 lat programu leczenia tej rzadkiej genetycznej choroby. Według polskich badań u wszystkich chorych na rdzeniowy zanik mięśni objętych nowoczesnym leczeniem zatrzymano postęp choroby. Natomiast u 70% pacjentów nastąpiła poprawa, mówi neurolog profesor Anna Kostera-Pruszczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprawa staje się coraz wyraźniejsza w kolejnych latach, miesiącach leczenia. Psycholożka Aneta Olkowska od 18 roku życia jeździ na wózku z powodu rdzeniowego zaniku mięśni. Od 6 lat przyjmuje innowacyjny lek, który sprawił, że może cieszyć się życiem. Codzienna, zwykła aktywność, która daje ogromną radość, jeżeli możesz sobie samodzielnie włączyć światło i nie musisz nikogo prosić. To, że jesteś w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłek. W Polsce z najnowszych skutecznych terapii korzysta 1200 chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kwiaty dla Marii. Pod takim hasłem odbędą się tegoroczne obchody 158. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Wspólnemu świętowaniu w Stołecznym Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w dniach od 7 do 9 listopada towarzyszyć będą spotkania, warsztaty rodzinne oraz tematyczny spacer po wystawie. Zaprasza dyrektorka Muzeum Beata Gołębiowska. Tworząc naszą obecną wystawę, zauważyliśmy, że w historii, biografii Marii Skłodowskiej-Curie przeplatają się rośliny, przeplatają się kwiaty i że one pojawiają się w takich bardzo znaczących momentach jej życia. Maria kochała przyrodę, no i stąd się wziął pomysł na kwiatowe urodziny. Misją Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie jest popularyzacja biografii oraz dorobku wybitnej noblistki w kraju i za granicą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od razu raportuję, co wydarzyło się na boiskach Ligi Mistrzów UEFA. Ultra ciekawie w Paryżu na meczu PSG-Bayern. Bawarczycy szybko osiągnęli prowadzenie 2-0 po 2 golach Diaza strzelonych w pół godziny. Kolumbijczyk jednak nawet nie dograł do przerwy, bo wjechał sankami, czyli wślizgiem, że tak powiem, od tyłu rywalowi i dostał czerwoną kartkę. Skończyło się ostatecznie na 1-2. W dziesiątkę kończył również Tottenham, ale wygrał z FC Kopenhaga 4-0. Olympiakos z PSV 1-1, o Liverpool Real Madrid 1-0, Juve Sporting 1-1, Bodo Glimt Monaco 0-1, Atletico Madrid pokonało Royal Union 3-1. Wcześniej Slavia Praga przegrała z Arsenalem Londyn 0-3, Napoli Eintracht Frankfurt 0-0. Jutro kolejna porcja meczów Ligi Mistrzów, m.in. Barcelona zagra na wyjeździe z Brugią i Manchester City u siebie z BVB. Przenosimy się na korty tenisowe w Riyadzie. Tam trwa turniej finałowy WTA. Jutro czeka nas arcyważny mecz Igi Świątek z Amandą Anisimową. Wygrana wchodzi do top 4. A dziś w grupie Steffi Graf Coco Gauff pokonała 6-3, 6-2 Włoszkę Jasmine Paolini, dzięki czemu może jeszcze zagrać w półfinale. Aryna Zabalenka natomiast pokonała Jessica Pegula 6-4, 2-6 i 6-3. W tej grupie też trzy zawodniczki mają szansę na awans, tylko nie Paolini, a szkoda. Mundial kobiet za 2 lata odbędzie się w Brazylii. Może być ciekawie. Polki mają szansę tam zagrać, ale najpierw muszą uporać się z rywalkami w kwalifikacjach, a będą to Francja, Holandia i Irlandia. Co na to losowanie selekcjonerka Nina Patalon? Losowanie to kolejny etap naszej podróży. Cały czas możemy się rozwijać i z tego cieszymy się najbardziej. Będziemy miały kontakt z najlepszymi zespołami z Europy. I to cieszy nas przede wszystkim. Rywale na pewno są wymagający, ale my nie przestajemy wierzyć w piękno naszych marzeń. Zwyciężczynie wywalczą awans bezpośredni, pozostałe drużyny czekają baraże. Anwil Włocławek z drugim zwycięstwem w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA w meczu 4. kolejki pokonał Lewe Brunswick 84-65. W rozegranym awansem meczu 12. kolejki Plus Ligi siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał na wyjeździe Kuprum Stilon Gorzów Wielkopolski 3-0. Do usłyszenia w sporcie jutro o poranku, chwilę po 7. Spokojnej nocy.